گورا. آیت نمبر 78 لکھتم حتا اتان الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین فدا بور نکی دویتا سفارش سفارشانو تیشوا او سو پاتشوی عدل عدل دے پار سورتی آل عمران گورا یو نوے نمبر آیات چکم زکی دریم پارا بالکل خلاصی گی ان الذين كفروا وماتوا ها 91 نمبر آتے هم كفار فلن يقبل من احدهم هرگز بقبول نہ کرے شی یود دوینا ملء الارض ذابا دکز مکہ دسرو ولا افتدا بی اگر چ دی پدی فدیہ ور کی انور ایتن پدی کی دی دکھا تفسیر سورۃ انعام کی مرازی سورۃ مائدہ کی مرازی دی ایتن ری بس یو دیر دے ولا ينصرون انا بدی زور چلی گی لیکن سورت طارق و گورا آیت نمبر 10 تو سورت طارق و گورا اللہ گورا جی یخرج من بین الصلب والترائب ان ولا رجل قادر گورا یوم تبلى السرائر چکلبا اخکار کر شرازنا فمالون نبی لفاظی مجرم من قوت سطاقت دم دافعی ولا ناس مدد کے ان کے سوک ولا هم ینسا ینسرون ٹھیک شو بھائی اس دید کی یو نریغ و نشکار دے در صورت کی دا دا آیت دو زل راغل دے کم سے کم صورت خلاصی آزے ہو گورا 123 نمبر آیتوں کو یوسل دیشتم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت واتقوا یوم لا تزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ینصرون التم دغسراغ دلتم دغسراغ اس فرق شتے کی نشتے دلتا ہوئی لا تزی نفس پس سدے ولا يقبل منها عدل دے سورت بقری چکم آتم گوئی لا تزی نفس پسری ولا يقبل منها شفاعت او چکم آیت یوسل دلوشتم لا تزی نفس پسید ولا يقبل منها عدل دلتے شفاعت مخ کے کرے دے التے عدل مخ کے کر دے داولی بے گورا علماء ذکر کئی چی دا خلق و مزاج پر دو قسم دے یو آغا سڑے دے چپاغی باندی مینہ دا مال مینہ دا مال غالب وی دا مینہ دا نفسنا پا مال باندی مینہ دا مال چی دے نو دا غالب وی دا مینہ دا نفسنا نو دے مال نور کی مینه دا مال غالب وی دا مینه دا نفس نا نو مال و تدیر زیاد محبوب وی نو ولا یقبل منا شفاعتن شفاعت مخی ذکر کا مال و تا محبوب دے نو دے مال اخی دے وی ما اخلاص کے و ما اخلاص کے و ما اخلاص کے بل اغا سرے دے چه نفس و تا محبوب دا مال نوی مال محبوب دے خو نفس و تا زیاد محبوب دے اگر اسو ذکر کا لات ولا تقبل من عدل نفس ورت د مال نه زیات محبوب دی نو دی مال مخکی کی یره عزت می بشی مال سو کو مال خود لاس خیره دی بیا براشی نو چونکی خلق په دو قسمو یو هغه سره چاغی ته مال د نفس نه زیات محبوب دی نو دا دل ته ذکر کا مال ورت د نفس نه زیات محبوب دی دا ذکر کا مال نه ور کی کنه بل هغه سړی چې نفس ورته د مال زیات محبوب دی نو د نفس عزت لپاره مال پیش کړی دی. دلته کوم سړی مراد دی؟ دلته هغه سړی مراد دی چې مال ورته د نفس زیات محبوب دی، ځکه لایق منا شفاعت ولا منصرون. خبر اخلاص شو. علما کرام یو ضابطه یاده کوي، معتزله وایي چې شفاعت مطلقا نشته دی. آل سنت والجماعت وی چی شفاعت شتے قیامت پر ازی، خدا شفاعت مقید بالاذن دے، معتزلہ بالکل شفاعت نہ منکر دی اگر وګړه ولا يقبل منها شفاعت. او دغه صورت کې خلاصي کې آیت کرسی نه مخ کې راځي اے ولا شفاعت شفاعت نشته دی لا يقبل شفاعت ولا شفاعت. اهل سنت والجماعت عقیده داد چې شفاعت شته حکم شفاعت شته بعد الاذن قبل الاذن نشته بعد الاذن دی اور بعد الاذن انبیاء نیکان خلق بکی پاک دو امت گناہگار چی مشرک او بدعتی نی. اور اگر تفصیل بین شازس آیت کرسی کے در تو کما اس قرآن کریم بعضی وقت کے بالکل دا شفاعت مطلق رد کی لکا لا یقبل منا شفا قبول بنشی شفاعت نشت شفاعت کم شفاعت وکیلا قرآن چی کم دیکی دا شفاعت مطلق رد کی دا آغا شفاعت تے چی داغی مشرکین قائلو او مشرکین دا شفاعت قہری قائلو اے دا زور لا یقبل منا شفا آلتا دا چا زور نہ چلی گی نرد دا شفاعت قہری شا نکی شفاعت مطلقا اما شفاعت مطلق منزل لذی یشفو اندو الا بی اذنہی نباد اذن ثابت تے یوم یقوم روح الملائکت صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن نصابت تے ولا تنفع الشفاعت الا لمن اذن له ورضي له قولا. سورة طه او سورة زخرف او سورة سبا او سورة نبا پای کے ثابت تے سر او سورة بقرہ آتی کرسی پدی کے ثابت تے شفاعت بعد الاذن مسئلہ حل شو. آیت ترجمہ خوشوا عدل تمنگ ماند عدل کرو پا فدیه سرا او زکر چه عدل بدلی توی او دا فدیه بدل دا آمارو دا اغین علاوه قرآن کریم که عدل پا دیرو ترجمه سر رازی لکا ادای حق کامل تو هم وی در صورت بقره آتی مدائنو گورا کامل حق ادا کولو تو وی 200 سلور اتیاب بمینس که گورا والیوم لیل والیوم بلاد دا وليم للذي على الحق وليتق الله ربا ولا يبهس من الشيء فغرا فليم للولي بالعدل ولي بالعدل عدل معنى صد حق كامل دو سوا دو اتيا مثلا شو حق كامل دارنگي سورة مائدة وغرا دلتا پا یو آیت کی دو ترجمی نی آیت 95 او گورا فجزا مثل ما قتل من النام یحکم بی زوا عدلین دلتا دی عدل مان بسکو فیصلہ بکی خاوندان دا انصاف کم انصاف زان بچ کے ان کی دا گنانا نو الاجتناب عن المعصیت العدل بیاور پسی گر عدل مساوات او کفارتن طعام مساکین او عدل ذالک مساوی دی مدلتا عدل پر ماند مساوی را رہے او کل عدل ویلکی گی ادا کول حقوق دا خزو تا چتا دا اخپل خزی حق ادا کے حقوق النساء ادا کول دریم آیت تا سورت نساء فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا او کتا سوری گئے اللہ تعدلو سمانا اللہ تعدلو کتا خود حقوق نشی ادا کولے عدل پا حقوق نساء سورت نساء گورا بل آیت تے 58 اتا پنزوس عدل پماند کتاب و سنت ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل اے بالقران و سنت او کلا عدل پماند اعراض راضی سورۃ انعام گورا آیت نمبر 1 اعراض پماند سلام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. دلتا یعدلون پمانزے برابرے اور اعراض دا توحید نا. دارنگی سورۃ انعام آخر حصہ گورا چکم زے کی خلاصی گی آیت نمبر 152 یوسل او 250 دلتا عدل پماند رشتیا دے لا نکلف نفسا الا وسعا واذا قلتم او کلچ خبر کوئے فعدلو سکوئے فعدلو رشتیا وئے. سورة اعراف اگورا سورة اعراف یوسل یوکم شپیتا دلتا پماند نفسی فیصلہ اور قضا دا قاضی. خا ومن قوم موسیٰ امت یادون بالحق بیان دا حق کئی نو بی یادلون او پا حق فیصلی کئی بی یادلون او کل عدل نفس مساوات برابرون توی او گور سورت نمل آتش پیتم ایلاو ما اللہ بل ام قوم یادلون بلکہ دا یو قوم دے یادلون چ مخلوق دا اللہ لرا اللہ سر برابر ای او دلت عدل پما دی فی دیشا وائر نجیناکم من آل فرعون. اس بیان دا انعامات شروع شو بیان دا انعامات بنی اسرائیل باندے وائر نجیناکم من آل فرعون بیان دا انعام اولا انعام اولا سرے ان نجات من الفرعون ان نجات من فرعون اگورا تاسم اخلاص کرے دا تکلیف دا فرعون نا. دعوت دو آیتنوں کی دو آیتنوں کے ذکر کی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یاد کیا گا وقت چمنگ اخلاص کرے تاسو من آل فرعون دا خاندان دا فرعون نا یسومونکم چرسو بے تاستا سوء العذاب ناکار عذاب. اس دید کی یو مسئلہ یاد کا چیز نجینا کم کی خطاب چاسر دے موجودہ بنی اسرائیل تا دے اگر بنی اسرائیل چکم پا وقت نزول دا قرآن کی دا پیغمبر سان پا زمانہ کی موجود ہو اوئی ایز نجینا کم یاد کے چکر منگ تاسو خلاص کری وئے ندری لخو فرعون تکلیف نو ور کرے فرعون چال تکلیف ور کرے دری آباو اجداد ہوتا نو پکار خدا چو ایز نجینا آبا کو چکل منگا استاس مشران خلاص کرل او قرآن نجینا کم دی دو جواب دی علکا انعام پا مشرانو انعام پا کشرانو دی انعام پا مشر انعام دا کشر دی نو لکا ستا پلار سر چا خکری اتو او گره ما سنگ خکری دی در سرا دا بنگلہ می در جوڑا کرده نو اخو ستا پلار جوڑا کرده او ستا پلار تا چست چا احسان کرو خواہ محسن نمتاتوی چا تاثر میں خیگرہ کرو دا بنگلہ میں در جوڑا کرنا نو انعام پا مشرانو دا انعام دا کشرانو دے. یا یاد کہے دوی تا نسبت تا نجات والیوشا دیل پارا چا دا نسبت سببی دے چاگا نجات تا آباو دا سبب سو سبب دا وجود دا ابناو نجات تا مشرانو دا سبب دا وجود دا کشرانو دے کہ پلار غرکوئے نو دے بچرتو منگا خلاص کرے تاسو سمانا ستا پلار میں خلاص کر ناغا سبب دا پیداشتاو گرزی دا نو گویا کی چطہ میں خلاص کرے سلیوان پوچھ لے نو دل تکی دا نجات نسبت موجود ہوتا دا نسبتی سببی دے یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم چلالو البستاسو زامن ویستحیون نساکم او جوندائی بیساتلی لون استاسو. گورا علت ابناوی یا دلت نساوی داولی داس پکار جزب ہونا ابنا کم ویستا ہونا بنا تکم بنا تکم پکارو چستا سالکان علالول اور جن کے دل بچکول پری خودی نسا کم والے وے گورا ددی دو توجیحات تھی یو توجیح دادا چدا جن کے پری خودل مقصد دو دی احسان نو چرا الکان علالوی جن کے دوی چی دوی دو اولاد سوٹا پی کئی تسلی دی پی کئی بلکہ نو جل د جنکو دال پار د دا غرض فاسدو فرعونانو چې د بنی اسرائیل جنکه نو جلی نو مقصد پکې غرض فاسدو غرض فاسد پوشه کنه جنکه بدلا نو جلی ولی تر دې چې دا پیغلی شي نو جل د جنکو احسان په بنی اسرائیل نو بلکې دا غرض فاسدو یارو المانی ذکر کئی ویستحیونا نساکم او بے حیا کولی بے خزستاسو بے حیا کولی بے ویستحیا طلب دا بے حیا کول ویستحیونا نساکم او حیا بے لوٹلا دا خزستاسو لکر المانی وی وکانو یفتشونا فروجہم پولیسان مقرر کرو او کورونو بے ڈپٹی لگو لیوا چو گورا دی کور کے سو حاملشتے او کنشتا رہے نو دا بے حیائی وکی نوان غیرتی سری دی پار خدا لویا بے حیائی وی او لویا دا افسوس خبری چھ دی آگی دا خزی آگا عیب آگا خلقو تخکارشی کو اما پا دی زمانی که خودی گرزی اسپتال که اگر سشتے کی نشتے اللہ توبہ نو استا حیونان ساکم اوز دی دکی او لفظی فرق از دکا دلتو یو زب بحونا ابناکم اور سورت ابراہیم آیت نمبر 6 اور آوارا آلتے ویذبحون ابناکم دا سو جدا چھ دلتے واو ندر آوڑے اور سورت ابراہیم کی واو راوڑے رہے سورت ابراہیم گنا شپگمات وید قال موسیٰ لقومی اذکروا نعمت اللہ اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ویستحیون آلتے واو واو واو دے ادلتا بلا واو داولی یذبحونا داولی گورے علماء کرام آلتا کی تذکیر النعم مقصود دے آلتا تذکیر النعم اے ذکر د نعمتنو شمار د نعمتنو دے نواو مغایرت مانی فیدا ورکی یو یو یو, یو شا ادلتا فقط مقصود اخبار بالانجاد مقصود فقط اخبار بالنجاد تے ذکر دلتا واو ندر آوڑے یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم او دا فرعون چکم دے دا بنی اسرائیل بچی والے وجل دا بعضی تفاسیر لکلی دی چہ فرعون خوب لی دا پوشکنا چہ او قسم او راگے دا بنی اسرائیل طرف نا مصر تا اور حقی اور زمان محلات اس وزول سار شو اور کہانے جمع کل ورتوی چلی خوب تعبیر سرے ای ورتوی چلی بن اسرائیل نبا یو بچے پیدا کی گی او حقبا سبب دا زوال دا مملکستا گرزی نبس فرعون چکم دے اعلانو کچھ بن اسرائیل بچی وجنائے تفاصیلو کشتے خان سراج منی لکر دیر خلقو لکلی دی کو تفسیر ابن کثیر دا صورت قصص پا تفسیر کے پا دے رد کرے رہے دیب نے کثیر پر تفسیر سورۃ القصص کے پدے رد کرے دے چھ اصل فرعون دا خوب نو لی دلے او کہ دا خوب تسلیم شی بیا خود دی کہ فضیلت دا فرعون معلومی چھو گرہ فرعون سمرا خسڑیا ہو خوب لی دلو رشتی نے خوب لی دلو او پدی کہ دا کاہنان و صداقت معلومی گی چاہی ورطا بیا خوب سمرا خستہ تعبیر سرا خودا حالانکہ فرعون کاذب کافر اور کہانہ دروجن خستہ خبر ادا تھا چبن کثیر بصورت قصص کے لیے کلے اور بخاری اگر حدیث سے ابراہیم علیہ السلام چروانو حضرت ساروا و سرا و سارا ساورا ہم راضی وا بے تقدیم الرا حضرت سارا بی بی و سروا اور دا فرعون نکا کہ دیدی فرعون نم ولیدو لکہ چی فرعون خوار عزیز مصر تا ہوئی نو کچر دیدی فرعون نم ولیدو نو دیاغی نم ریانو ولید ابن مصحب ابن ریان بشی او کہ دے ریان دے ریان ابن ولید ابن مصحب بشی نہ تو فرعون نکہ خوب فرعون نکہ ابراہیم علیہ السلام پر زمانے کی ابراہیم علیہ السلام سے زیادتی کرنا حدیث بتا سوری دی لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات وهذا اختی حدیث بتا سوری دی حق سارا روان ہو ابراہیم علیہ السلام سرا وکانا من احسن النساء اور بادشاہ دیر ظالم ہو جو سوک سرے با تیرے دو زنانہ با ورسرا ناغی با دغی عزت لوٹا او کی چاہ برتوی چی دامی خوردن بیا برتا سوینا بخاری حدیث دی ابراہیم علیہ السلام خپل خزی توی کتان چاہتا پوسو کچھ ابراہیم سوک دے نوائی زمان رور دے او زکا چتا چیو کنا منگا رونا یو خود دینی رونا نسبی نہ کرے این عمل من اخواتن کا نا استا خدم استا خور دا کا نا کما دینی خور نو تعویل خدا کا صحیح ہو خبار تقدیر فرعون نکچ دے بیا ہم رست نش رکھ پل ارادے بدنا خو کامیاب نش چ کامیاب نش نو بادشاہ وقت حضرت ساری تو شہزاد گئے ورکر چن میں حاضر ہو دا شہزاد گئے ہو برے وہ کتابوں کی اخدمہا لکل دی اخدمہا نمرادائیں چی دا ویزوان اخدمہا شہزادگے والا حوالہ کر چی داستا خبری پس تم تا خدمت کے دے چا استاد یا دا بل چا متس غلام خونے خوری اخدمہا بخاری کے رازی اس پار لے ورطا حالت حاجرہ شہزادگے وا اور نبی علیہ السلام دا شہزادگے پا اولاد کے دے علی کتاب یہود نصارا دا بدبخت زمان نپل گی اگو چھ نبی علیہ السلام دا ویزی پا اولاد کرا گل دے جگہ قرآن سورت توبہ کے رازی من انفسکم و انفسکم و فی قرات من انفسکم قرات دے چھ قرات انفسی نمراتن نفیس تر شو پیغمبر علی خاندان را گل دے الحمدللہ خوب آرحاد ابراہیم علیہ السلام خوب توہین اوشا دے خفاو یا اللہ دا سوش لہ اللہ ابراہیم خفا کی گا ما ستا پا اولاد کی بے بچے پیدا کو میں اوزوان او دے غیب پوائی دے دی فرعونیان حکومت پا تسنس کو ما ٹھیک شوا دا خبر فرعون تا نسلم بعد نسلم رسیدلہ چھ رسیدلہ نو فرعون پا خپل زمانے دے اقتدار کی دے بنی سرد وجلو اعلانو کا دا تحقیق صحیح دے اور تفسیر ابن کثیر دا صورت قصص بالکل رنبی آیت نمائن بیان کر دے خبر اخلاص شو وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم دا ترجمہ یاد کا دا بلا دا ازدادو ندے دا پختو بلا ندا خاربی بلا را دا بلا دا ازدادو ندے بلا پا مانا دا امتحان او بلا پا مانا دا انعام اس چونکہ مکہ شئین ذکر دی نجاتم ذکر دی عذابونم ذکر دی نمانا وفی ذالکم او پا دی مذکور کی چگا نجات دی بلا ان احسان و پتا سبان دی ستاسو درف طرف نا دیر غٹ فرعون نے اخلاص کرے نو پا دی کے پتا سلوی احسان ہو اور بلا پا مانے احسان کم دی سورتی بلا پا مانے احسان شی نو سورت دخان روانہ تو آیت نمبر 33 وآتیناہم من الآیات منگور کرو دویتا آیتنا ما غفی بلاء مبین چپائی کی دلاللہ نعمتن زائرو او بلاء بماند احسان سورت انفال سورت انفال آیت نمبر 17 وليبلي المؤمنين چورکی اللہ مؤمنانو تا منو لطرف اخپلا بلان حسنا اجر بہتر ول سمات بلان حسنا اجر بہتر سورۃ اعراف مگورا سورۃ اعراف اللہ واللہ زی پزی رازی دا سورت آرام میں پڑے ہوا میرا بیان کیا 168 غالباً 168 یوسرا تشبیتا فقطع نام فی الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلونام بالحسنات وبلونام ابتلاء بالحسنات پنیکو سرا نو بلا بمانا احسان نو فی ذالکم فدی مذکور کی چرا نجات تے تاسو تا بلا امی ربکم احسان و نعمت پتاسو باندی استاد رب نرلوی چی دیو لوی دشمن نے اخلاص کریں او فی ذالکم کی شارشی عذابونو تا وفی ذالکم او پدی مذکور کی چاسد رسول دا مصیبتونو دا فرعون پتاسو نو بلا ان امتحانو پتاسو باندی استاد رب لوی نو بلا پا مانا دے کہ ذالکم کی شارہ عذابونو تشی نو بلا امتحان دے او بلا پا مانے امتحان صورت صافاتو گورا اس دی راڑولو بیاورتو گورا آیت نمبر 106 انا کذالک نزل المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین دا امتحان غٹ خلاص شو خبر واذ فرقنا بكم البحر او یاد کہ کلا چمنگاش جدا کرو بكم کی دا باپ مان دلام سر دخا واذ فرقنا بكم البحر یعنی فرقنا لكم البحر او بانی دے با دا دو حروف جارہ نہ دا او حروف جارہ دیر انصاف دار دی اے دو دیو بل پزے کار کئی تو دی اتفاق دی ملیان نم زیاد تے نو دیل پارا ویس فرقنا بکم البحرہ ویس فرقنا لکم البحرہ کلاچی میں اشلاو لپار دو فیدی استاسو دریاب او دلتا اختصار دی رورا او صورت تفصیل دی پار بیا صورت شعرا گورا چکل موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے روان شا آغا دریاب تورسی قلزم دے یا دریائی نیل دے چا تورسی دل نمخ کے دریاب دے رسط و فرعون دے نبن اسرائیل چیغی کہ یا موسیٰ انا لمدرکون ہائی اونی ولشدو موسیٰ علیہ السلام کاللہ انما یا ربی سیادین ووہینا الیہ نزر بیاساک البحر فانفلقا فکان کل فرق کتو دل عظیم سورت شعراء تفصیل دے پارس آیتو لکھا زان لہا آیت نمبر دے ہاں جی ایک دغدریش پہ تو بورا فاوہینا الی موسیٰ ارز ربیا ساکل بہرا فن فلقا نو اچاو دا دریاب فکان کل فرقین نشوا ہر ٹکرا دا دریاب کت تو دل عظیم پشان دا غٹی غنڈائی غر غرش لغرونش لغٹ غٹ دنگ دنگ او دا دریاب کم دریابو دریائی نیلو سوکے دریائی قلزمو سوکے بحر احمرو واللہ عالم تفاصیلو کیا سشتے فان جیناکم خلاص کے متاسو واغرقنا آل فرعون امگا غرق آل فرعون وانتم تنظرون پدی حال کی چتاسو لیدل ستاسو دسترگو مخیم دشمن دل تباک بازی وی چی فرق نا دان بل نعمت شا نبیا نہ جوری گی اتا خدی زکر چی مقصود ان نجات من فرعون دے نجیناکم فانجیناکم انجین دی آیت کم انجیناکم دے التم انجیناکم دے دا یو شا ٹھیک شوا ان نجات من الفرعون یو ملا تیر شوی دے چاہی تا محقق دوانی المنطقی وی ورتا آغی باقی دا کتاب لکھلے دے چھے فرعون نو غرق شوی زکر چھے اللہ ہی واغرقنا آل فرعون آل مضاف دے فرعون تا پوچھ لکنا آ مضافی لے دے او حکم چھے دے نو دا مضاف سر متعلقی مضاف نی لے سر متعلق نی اللہ ہی چھے واغرقنا من غرق آل فرعون نسمانا آل دا فرعون غرق دے فرعون ندے غرق زا دا چا لکل محقق دوانی لکل دی اپ دی مولانو کے مولان ابن العربی پنو مشہور دے پاگی تفسیر دیر کمزور دے اگیم لکل دی محقق دوانی وچی فرعون غرق ندے ولی اللہ اغرقنا آل فرعون ما غرق آل دا فرعون نو آل مضاف دے فرعون تا حکم منصوب دے مضاف تا نا مضافی لیتا لہذا آل غرق دے فرعون غرق شیر قرآن رحمت اللہ علیہ بھی نیک بختو داغی علم سر صورت بقرے پوریو اگی عزیز تا چا تا بقرے نمخی سر قرآن ورطنور آگلے په منطق باخته شوی نو منطقان او بقره نشي ویل کنه په وجه کنه نو ټول عمر چرته منطق وی عجز دو چې منطق وی نو مخې سورتي ا یونس نه دی ویلې سورتي بنی اسرائیل نه دی ویلې دارنګه چې سورتي زاریات نه دی ویلې دا سورتونه عجز نو ویلې چې کوم کې باقاعده د فرعون د غرقوالي حکم شوی دی ناوی آل فرعون فرعون می آل د فرعون می غرق وانتم تنظرون ناول تایدات نه جواب واره آل سنت الجماعت مسلک داد محققینو چې فرعون مال آل غرق دی فرعون مال آل غرق دی زکات مقصود توجه کرنا زکات مقصود زکات انعام کامل دی اور انعام کامل په دې صورت ته چې دشمن من کل لجو غرق شي مقصود ان سره انعام وکنه نو انعام کامل سره چې ستاسو دشمن وړی کې کلو ټول غرق شي نو آل فرعون کې فرعون ویل چې الله اغرقنا فرعون نو مګه فرعون غرق نو صالح هاي لوی ظالم غرق شوی دی خو کوتری پاتې دی نو آل خو پاتې دی الله نا فرعون مال آل غرق دی انعام کامل مقصود دی ٹھیک شو فرعون مال آل غرق دی دیمه نقطه چمخی عز نجیناکم من آلی فرعون تکلیف ده فرعون نو فرعون همو او آل فرعون همو نجیناکم من آل فرعون زکر یسومونا فرعون و آل فرعون اغرقنا فرعون و آل فرعون اتا نجینا آل فرعون و اغرقنا آلا و اما فرعون بذات خود غرق دیخا سویت یونسو گورا دو نوی آتو گورا فل یومان انجی کا بی بدنی کا نن منگا تالر برے در کو بی بدنی کا پا جسم ستا خلاسو در دوبی دونا جسم ستا لتکونا لمن خلفک آیاها نور غرق دے زکا بدن جسم بلا روح دوی لکی گی سورت یونس گورا در یونس خوش دو نوی سورت بن اسرائیل گورا آیت 103 گورا فارادا ان یستفزهم من الارض اراده وکړه فرعون ان یستفزهم من الارض چې وباسي د بنی اسرائیل را د سمکنا فاغرقنا هم فرعون غرق ومن معه جميعا ودل تاغه نور رسیدل فرعون غرق ومن هغه څوک چې معه فرعون سره وو سورته قصص گورا آیت نمبر 40 فاخذناه نمنګ اونیو فرعون د مرکنا وجنوده او د لخر فنبذناهم فی الیم نو ټول می گین کرل ټول می اوغزل په دریاب اخذناه فرعون وجنوده لخر د فرعون سورته زاریات وګورا آیت نمبر 40 فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم تشوكنا وهو مليم اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون واذ وعدنا موسى ذكر النعمه الثانيه العف بعد الذنب ذنب عفا پست گنانا او ګورا سخیت دی الاویلو و چه توبه دی وقت کلان ماف مکره دیم نعمت ویدو آدنا موسا او کل چه واده کرمو موسا علیہ السلام سرا اربعین لیلتن دا سلیختش کو القرآن یفسر باز و بازا در تا اغا واده کامل ذکر دا وادی تفصیل مقصود نده اما صورت عراف کی تفصیل دی اصل اول واده دی دیر شو رزوا او اتمام پلسو شوی دی نبیا 40 شوی دی و دلتا چونکہ قرآن اختصار ذکر کے سورت آراف و گرام آیت نمبر 142 یوصل دو سلیخ ووادنا موسیٰ موسیٰ سلاسین لیلہ وطمنا بیاشر وطم میقات ربی اہی اربعین لیلہ اول وعدہ دمیاشتی نو سلیخ رضی پی سواشوی اتمام بشر دلتا وادنا موسیٰ اربعین لیلہ مسئلہ شوہ نو دلتا اگر نچور قرآن پاک ذکر کر ثم اتخذتم الاجلاء من بعده نبیانی ولو تازس خی فاتتو دا موسانا علیہ السلام وانتم ظالمون او تازلم کون کی پخ پل زان اسخینی ولو ظلم دے سا دا طول ذمہ داران اسخی نسی دا طول ذمہ داران اسخی نسی نسی گی نسی, نسی مرے نے نیولی پڑھنے نیولی آرٹے بھی نسخینی ولو ظلم ننی اقرامی سمت تخذتم الاجلاء دلتا مفعول ثانی حذف کا ثم اتخذتم الاجلاء بیا تاسو نیولو سخے سشے الہن تیشو کنا بیا تاسو نیولو سخے الہن معبود اس مزار شوا ثم اتخذتم الاجلاء الہن بیا نیولو تاسو سخے معبود نسخین نسخی عبادت مشورو کا التفصیل فی صورت طاہا الترا روان دے موسیٰ علیہ السلام تلان رس سامرے راغے او اتخذا من حلیہم عجلن جسدا لہو خوار پوشی کنا نسخے جو صدار چاواز وار پوار چچا عبادت کو گلد دلو خوار نو التے والا تفصیل ذکر کر دے قرآن پاک نو بیاتا سنیو لسخے الہ وانتم ظالمون اس مسئلہ شو او سامرے دا بدبخ بچے چو ناغی والا سخے جوڑ کا لکه صورت شعرا کې تفصیل دي چې بنی اسرائیل روانو او بنی اسرائیل زنانو کالی غوښته د قبطیانو د خزونه ویواد لزو کالی په خیرات راکه نایي ولا کالی ورکړه موسی علی السلام لار کوې تورتا او دلته خو فرعون مخ کې غرق شو تیشوا چې هغه غرق شو نو کالی دوی څخه پات شو موسی مری ورته تخریش شروع کړ بی خبره واره وی جی تا سخت پردی مالونا حرام جمع شوی دی او دیگه استعمال خو حرام دی وی او جی بابا سو گوه سرا اداش چل دی داور بلو ما او پا دی که زخ پل کالیم غرزم تا سمو غرزاوی چه بس پردی مال نزان خلاص کن نوری بل کرو او را خپل اغا کالیم پا کیو غرزول او دا بن اسرائیل و زنانو نواس اغا طول او غرزول چوی غرزون فاخر جلم اجلن جسدن لو خوار ناغی نے سخے جوڑ کا چس خے جوڑ کا مجاہد لکی فسنا فی خروقا پائے کی سوری جوڑ کرا پائے کی سوری جوڑ کرا چس سوری جوڑ کن دے والار با بھن بھن بھن دا سے آواز بتا کیا دا او کتا تجربہ نی نچاتا گاڑی کی کینا وڑی کی گاڑی کی او پل خوانا تیرے گا دیوال خوانا نشرار کی گی ہوا چکل بند شکن دا آواز کی نو الت بچی سی کی آواز دن شو بیا وطن بمباری بے کولا غر غر بکی دا نہ فرعون خبر ہے آواز دے سدے واللہ چی خبر ہی نہ آواز دے سدے وے نئے خبر ہاضا الہکم و الہ موسیٰ فنسیہ داستاسو خدای او د موسی دل تناغه موسی لاره رکړه دی په بل لارې لار خدای په بل لارې راغه هغه خدای په دیسو کې حلول وکړه علی اعظم بالله نو پس دی عبادت شروع کړه دسخی ٹھیک شو دا مفصل لیکل دی مجاهد قول داد چې فسناف له خروقا سری پکې جوړ کړ هغه سرنګونو आवाज او بعض علما وی چې فسار ز لحمن و دم سمس خیتی جور چا سمس خیتی جور چا اگر بولے او دیدہ وجنت چونکہ اس کی سر محبت زیادت ہو سمت تخذتم الاجل الہن ماشی بیاتا سنیو لسخے معبود وانتم ظالمون او تاز غر ظالمان ہے او دا سامرے او خاق دینو موسیٰ ہوئے او سامرہ دکیلی تا منصوب دے یا سامرہ قبیلی تا منصوب دے او جلالین چپا عاشی کی لیکن اگه با اشتباه نشته خواه اگه و این موسا گان دو کنه یو موسا پیغمبر و یو موسا سامیره او ایده ده مور ده غصی گنده نصب والا گنده نصب نو او ده مور چا تو بمیره که وی غرزولون جبریل براتو والله عالم اگه و دید پخلاک که گوتا که خدا او ده براولا او گوتا نوالا پای ملاوی در والله عالم او ده اپانه لشه دا کتابونو کې لیکي و موسی الذی رباه جبریل کافر و وموسى الذي رباه فرعون مرسلو یو موسا چې تربیت په کور د فرعون شو هغه پیغمبر دی هغه موسا چې تربیت په جبریل شو نو هغه کافر دی نمی موسا ولاو وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسلو ثم اتخذتم رجلا من بعدي وانتم ظالمون خانگیری ابلہ راتو ولی سرمنے گو سال راتو سامری ثم معفونا انکم من بعد ذالکا انعام دادے بیا میں معاف کرے پس دی جرمنا لعلکم تشکرون چتا شکریہ دا کے بل نعمت وَإِذَاتِ نَا مُسَلْ كِتَابَ یاد کے کلچ ورکڑوما موسیٰ علیہ السلام لے کتاب تورات والفرقان اتفی تفسیر دیکھا چی دا تورات الفرقان دے دا فرقان اتفی تفسیر دا الکتاب دے دا چی دو کتایو کتابو بالفرقانو الفرقان اے فارق حق دا باطل لعلکم تاتدون دل پار چی تاتیدات حاصل کئے ادرے نعمت اشل ان نعمت الاولا ان نجات من فرعون ان نعمت الثانیہ العفو بعد ذنب ان نعمت الثالثہ ایتاء الکتاب بالہدایت واذ قال موسیٰ لقومه وکی دیکھا موسیٰ علیہ السلام چراغے چ قوم ویلی دا ہائے قوم تباش اس بس کی پیخمانش نہ بے توبہ نو دی غیر پار توبہ دا وچ زان مڑکے یا کو دا سی زان مڑکے بس کولے زان چ مڑشے اے پدین کی جائز یا تفسیر مراغی و نور کتابوں نے لکھ لی تھی پدی کی دو قسم خلق ہو یو آگا چی دستی عبادت کرو دیم آگا چی دستی عبادت نو کرے نو حکم راگے چی پاک خلق را پاسے و دی ناجور لئے حتی کی چی دوی مرشی نو بس اللہ بے اوبخی بیارو سو ذکر کوما چی یا توبہ این قتل دی او یا دا توبہ چی وانم مائل میلان دا قتل دی غای خود القتل تنی دو تفسیر دی خب بہرحال چی دوی قتل تا غارا کی خدا نو فتاب علیکم اللہ پی احسانک نو ان نعمتو فتاب علیکم خواہ پر آیت کی نعمت کم دی فتاب علیکم اگورا ستاسو توبہ قبول اکرا وید قال موسیٰ کرچی موسیٰ علیہ السلام یلو اخ پل قوم تا یا قوم اے قوم ازما انکم ظلمتم انفسکم بے شک تاسو ظلم کر دے پخپل نفسونو باندی باتخاذکم العجلا و سبب دنی ولستاسو سکیل را معبود فتوبو الی باریکم اللہ پس تاسو توبہ و باسے الی باریکم پا طرف دا غزات چگا نشناش تکون کے دستاسو الی باریکم چگا ستاسو تربیت کون کے دے الا باریکم چغستاسو مصور دے دیس خسکری نئے تاسو پیدا کری ہے نستاسو تربیت کی اور نستاسو حالات بدلول دے پلاس کی دی نو یو اللہ عبادتو کہے نو فتوبو الا باریکم توبو باس اخپل اللہ تا او باریکم بمانے خالقکم دیکھا از تفسیر مراغی الا باریکم باری النسم برا النسما اے روح پیدا کر دے علماء لکی قرطبی پدغی آتمان 402 صفحہ دا اوی باریکم الباری المبدی المبدی والمحدثو باری اگا چاہتا ہوئی چی نش نشتو کولو آلوی والخالق هو المقدر والمصور تشکنا سورت ور کولو آلا یا الخالق هو المقدر الناقل من حال الى حال الباری المبدعو اول پیدا کے ان کے المحدثو ایجاد کے ان کے الى باریکم اے الى خالقکم الى باریکم اے الى مبدعکم غزات چتا سے اول پیدا کری ہے سورۃ حشر گو رکھنا شابہ آیت نمبر آیت سلیشتم هو اللہ الخالق الباری المصور اللہ پیدا کہ ان کے الباری جدا کہ ان کے دیو بلنا المصور شکلون جوڑا ان کے. فتوبو الى باریکم الباری المبدع الباری المحدث حرزا چدنشن استکریه فقتلو انفسکم خواجن اخبر زانونا ذالکم دا مذکور چتوبہ صورت تا قتل کی خیر لکم دا بہتر دل پارستاسو آئند باریکم پا قانون دا خالق ستاسو. اس گورے علماء کرام فتوبو الى باریکم فقتلو انفسکم آیا دا قتل دا نفوسو دا عین توبہ قتل دے اور فقتلو پماند عین قتل دے اور دا مجموعہ توبہ دا مانا فتوبو الى باریکم قصد اکیتاسو دا حوال کولو دا خپلو نفسنو رب اخپلتا اگا حوال کی بسنگی فقتلو انفسکم اخپل زانو نو وجنے اخپل زانو وجنے یا این دغس زانو وجنے او یا مراد انفسکم نجنس لے لکا لا تلمیزو انفسکم پخپل یو بلباندی تان ملگوائے. او دا قرآن کی زیب زیرہ دو پانی وارا ہوتا درے پانی سلورا تیاو گورا ویزا خزنا میساقکم لا تسفکون دماغکم ولا تخرجون انفسکم امراد نفوس اخوانکم نفوس جنس مراد دی. یا سورت نور را وارا سورة نور ایک یوش پتا تر آخر کیوں گرا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم چکورت زین السلام وے پخپل نفسنو باندی سنگا زانتا بے چفران کے السلام علیکم انفسکم اے آلیکم انفسکم اے جنسکم امانک دل تداشوا فقتلو انفسکم تاسو وجن اخپل یوبل نو تا توبو دا عزم پا قتل شا او فقتلو دا تفسیر دا توبو شا توبو باسے توبہ صدا فقتلو انفسکم دا فقتلو عین قتل دا توبہ شا او دا فقتلو تفسیر دا فتوبو شا بعض انفسین دا رائے دا سورت زخرف کے دیو مثال دو گورا اے گورا پچپن آئے تو گورا فلم پنج پنجو فلما آسفونا ہر کچھ دوی منگا غم خفا کرو انتقمنا منهم منگتے بدلا واغستا فاغرقنا مجمعین دا اغرقنا دا تفسید انتقمنا دے دانا چی انتقام زان لو اغرق زان لو انتقام فاغرقنا انتقمنا اغرقنا نتوبو فقتلو نتوبو کی عظم شو فقتلو کی قتل نفوس او دا این دا توبہ این قتل دے فلاسو شو خبر دویم توجید آدھا چو فتوبو الى بارکم نمراد توبہ دا اور فقتلو نمراد قتل نفوس ندے مراد بلکہ ارادہ مصمم دا پا قتل سرا نمانا فتوبو الى بارکم توبہ و باسے اقبل خالق دا فقتلو انفسکم امادک اقبل زان پا قتل دا نفسنو امادک اقبل زان پا قتل دا نفسنو اقبل زان قتل تا پیش کا امادک حوالہ کا لکہ مثال بھی سنگی لکہ پختنو کی یو سرے قتلو کی نو جی چان قتل کری نو دے اغیت اقبل ورسائے مقتول تا زان حوالہ کی اے رو را ایزد آسیم چماتا سوائے نو ہاں چماتا سوائے زان اغیت حوالہ کا وہ ایک زان امادہ کے پا قتل سرا مخی دائی خواہ چی سور سرکی نو حوالہ کول دا زان قتل تا نو فتوبو الى باریکم توبو باسے سنگا فقتلو انفسکم امادہ کے زان قتل تا زان حوالک قتلتا زان اس پارے قتلتا نو چدی ذالکم خیر لکم اما دا کول دا زان قتلتا دا غور دی پنیز دا رب ستاسو فتاب علیکم دا جزا دا شرط محذوف تے تفسیر مراغی وی ففعلتم ذالکا فتاب علیکم نو تاسو زان اما دا که قتلتا نو اللہ احسانو که پتاسو انہو هو التواب الرحیم آج حل شو اجنال کے تو فتابا ففعلتم مقدر کہے فتاب علیکم یعنی ففعلتم تاسو زان امادک قتلتا نوچے قتلتا مو امادک میدان ترا ہوا تے ایو بل تاسو لختے دگا توری ورکڑی ولے وے بالکل اللہ چا اللہ میں معاف کی ہوئے ولے وے چا اللہ میں معاف کی فتاب علیکم چے زان دے حوالک نو گوئے کچھ معاف شو ٹھیک شو دا دوار توجیحات تھی براغی تفسیرم کر دی شبیر احمد عثمان سے ملی واحد قلتم یا موسیٰ دا بل انعام دے خدا بل انعام بد سم باسناکم نشورو کی گورے خان باتی وز قتل قلتم نشورو کی سم باسنا بل انعام سدے الباس باندل موت مڑشوئے مڑن میں کرے بیامی جوندی کرے واحد قلتم یا موسیٰ اور دیکھ اختصار دیکھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لار او بنی اسرائیل ورسلو لکہ سورۃ اعراف کے جو تفصیل راضی اویا کسان تورات تا ملایدو نا پستا خلقوی چا منگ لهم تورات دگا کوئی تور تا بوزا چا تو خودے خبر خواهو بزئی چیزو وقتار موسیٰ قومو سبعین رجل اللی میقاتنا کنا فلما اخذتهم الرجفتو قال ربي لو شئت أهلكتم من قبل إياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن إلا فتنتك نقص أنت جدا مركرش لا موسى عليه السلام يكن شوت دو شوت ما كي متورا تور نو خلق وارو يقين نكا دوي چتا سو خله پاسين خبر يو کرے اچھا ما دوي گوي دراوي سل دل تمرج لو او جي زدم اچ موسى عليه السلام زسم واپس اور تو ہم چراغے درس کو آئی زمنگا بابا گان مچران دے سکڑا نو کزیم چاگال تو خمڑشلا نو دیو جو پا کوئی تور کسی چل دے اور دے منگ سر چل کے یا اللہ دا بسکی بیا سوالونا موسیٰ علیہ السلام مکر اللہ پاک بیا گا مڑی جو اندی کرو ورطا اور داوگر صورت آراف سر اغزے ہو گورا آیت نمبر 155 بس وائز قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک یقین نکو پا خبرستا دا مانا بنا کچی لن نؤمن لکا ایمان نراڑو تا دی پارا رتی دا کنی سڑی ایمان خوزان لراڑی بل چا دی پارا خو نراڑی نو نؤمن پا مانے تصدیق کا لن نؤمن لکا یقین نکو پا خبرستا نسلی مانی کشکال نشترے یقین نکو تصدیق نکو پا خبرستا حتی تر دینر اللہ جارتن چوینو منگ اللہ لرا مخامخ بلا حجاب جارتن بلا حجاب اس کو منگ دے اللہ سوت اول و حجاب دے درویتنا بلا حجاب گو مفاقزت کم السائقہ انہی ولی تاسیو چغی وانتم تنظرون او تاسو قتل سنگا قتل یعنی آیا دا اخذ دا سائقی پس اوائلو کی تاسو قتل یا تنظرون یوبل کلچ تاسو کی یوبل نسا وطن تاسو خب لیدل لگے تدریجن تدریجن کیا نا لگے جی ٹول نشکر یا زدار خوڑ لی اور ٹول خوڑ لی بلے پر پسی روان شی بلے پر پسی روان شی روان تم تنظرون تاسو قتل یوبل کنا سو اشل در سرا معتزلہ وی چوگو رکن رویت باری تعالی نگلتا دینا علتا دے ایشا صورت انام کے باس کو معتزلہ وچ رویت باری تعالی نشتا دے حالانکہ قرآن نہ ثابت تے احادیثوں کے خپدی بانے باب دے باب رویت اللہ تعالی مشکات کشتے مسلم کشتے دانور احادیث و کتابوں کشتے معتزلہ رویت مویت نشتا دے رویت نشتا دے وی او گورا کنا دیوی چا من خدای گورو نمڑے نکڑا مانگے زان پوکا بیدتی بچے زان پوکا دوی د رویت په مطالبه نه دی مړه دوی په بیا د به مړه دی دوی لن نؤمن لک حتا نر الله جارتن الله د متزان سامړه کی دا بیا د بیو کنه نو اللہ چی دوی مرکری دی نو پا بیادبائی مرکری دی دانا چی پا مطالبی در رویت مرکری دی ان پی پوکا ونشو آگی وی چی دوی ارن اللہ جارتن مرشن زکر رویت ممکن ندے مونگی ارن اللہ جارتن باننی دی مرد پا بیادبائی مرد دی اللہ دی زان نورت سامر کی تسو کی تسو کی چی تو اچھ ماتا دی خود زان خوی زان خو پی جانا سڑیا چھوٹا مو بڑی باتی فاقذت کم السائقہ وانتم تنظرون مسمى باسناکم نبیا منگا جوندی کرے من بعد موتکم پس تمرستاسو لعلکم تشکرون وزللنا علیکم الغمام بل نعمت س تزلیل الغمام و انزال المن والسلوى و میدان تی کی خواہ چھ سوخ کی دی میدان تی تلار دائیو دیر لوی میدانو وہ خازن پسی بنا سی باہر سے کے وہ لوئی میدان ہو بس دی فکی گرزے دل سار تر ماخام پورے چ ماخام مشن بیا بس رخش لا او دغس حدود اربانہ معلوم دل لا حول ولا عجیب خبر کی داخلا خوس میدان تی ہو تی نو تی ہو او چ دوی دل تلارل نو بالکل سرا میدان دے چرت اونا بوٹے رشتے دے چرتا دی سورے حاصل کی اللہ پا دی باندے ورز راوستے آدے ورز لاندے بناستے بیغم بناستے بیا خوراک دے پارستنو تور ریگستانو نو اللہ کریم با پی سکل ماخام سارو ماخام دا مارغانو سیل با پی لیگا آوی بای چی علا قدر ضرورت چی دیکھے نا علا قدر ضرورت علا قدر ضرورت مرغی نیسے اولا لوے خورے او ترن جبین اللہ کریم بد واور د پڑو پشان لبرا ورول آگی تا حکم چدا زان لٹول کے او دے سر خرائے نہ ترن جبین پشان د سو دا کچھ او دماستو او دا مرض گرمی وی نہ گرم او کچھ عرب ملاول گرم و یخ چ ملاوشی نو انسان لفیدور کی نقصان نسلی پہ بچ کی گی نو خدا اردا سے مزیدار خو بس وہ ذخیر اندازی بنا کہ نو دوی ذخیر اندازی شروع ذخیرہ خنی کا نا ہر چیز کی ذخیرہ خن دا پٹوڑا کیوں ذخیرہ خن دا زخو دے قائل ہم چھ تعلیم چھ دمرا ڈوڑا دی من لنگر ناخلی چھ سمرا خوڑیش کہ اسرے یو ڈوڑا بانی مڑی گی نو دوی ماد ناخلی جائز نہیں دی والا او کہ پہ دو نہ مڑی گی خید دونی میں داخلی پروانش ترے کہنا خو مڑی دل مقصود دے ہوٹل ڈوڑے چی دیو خوڑا بیا با خوب نہ کہ بیا با نقصان با پکستاوی خو چی ڈوڑے ڈیرے بیا دا غسی پرتی نو دام نقصان دے یار دا حدیث سے کل کل گور مات زہ حیران شما یو حدیث تے ہوئی پیغمبر صاحب چی ڈوڑے خوڑ لو دا سے پکے ناستا دا سے پکے ناستا عجز دا سے چا وقت داسی والے کہنے وہ تو خبر نہیں چدا ڈوڑے خوراک دے مال زما اللہ را کی ازور تو محتاج ہے محتاج بادشاہ تو داسی نے کی نہیں چرا کہ وہ را کر ڈوڑا گئی دا واخلا دا واخلا یار سنت دے خوش ہے دے اللہ دے عمل توفیق نصیب ابلا فیدا پکے دا چ تو داسی کی نہیں کہ نو کھیٹا بدی پتن تاڑا مش نو بس ڈاکا شو نو دا پتن لو زور ور کن تو بس اے اتی دازی ورتا کی ناس دینو بیاغو پا غٹی گی چو سمرا غٹا شوڑا اچی والا ٹیک ورکی کنے دے پتن دازی آنا غٹی گی داز بیمارے نا غٹی شیدی بازی خیلے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ ٹھیک شوا اللہ پی من و سلوار آلے گلے نصور کمنگ بتا سبانی الغمام دا ورزی اسمان کی ورزی را لے او دی بناس تو گرمی نوا خا وانزلنا او منگ برا لے گل ورول بخا را لے گل منگ برا لے گل تا ستا المنا من وسلوا سلوا دا خدا کم پخواد کا ترجمہ او من و سلوا لاسو شو خبرا اس من ستوی سلوا ستوی بس خلا ستنو تفسیر قرطبی لکی المن ترنجبی المن الحلو المن العسل المن گبین المن الحلو حلو خوشے المن ترنجبین المن ہوا تشوا ٹول مانی دی خو مشہور ترم جبین دے ادام در تولی وی بخاری و حدیث سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوا حلوان دے حلوا دے وہ پیغمبر چھ حلوا اے حلو بے خوخو خوک چھے کجورا بے خوخو لا خوک بلتیامی پیغمبر علیہ السلام حلوا خوخوا علیکہ دے پیغمبر علیہ السلام خو بخاری حدیث سے ما شبیا آل محمد من حبز شیری یومین متتابعین اتو چھ حلوا خوک چھے حضرت تا خوخو تا خوک چھے حازم دے مقوی دا بدن دے کجورا حازم ہم دا مقوی دا بدن ہم دا او دا گورا دا گورا گوڑا چتو اخری نو تجربہ ہوگا ڈوڑا چوکھری کا نا اور پسی تو گوڑی ہو چکا ہے نو باقاعدہ اگر میں بدل راشی اے قوت ہاضمہ بد بے داش انزلنا علیکم المن نو المن ترن جبین المن حلوا المن الاصل المن اے الحلو خوشے و سلوا سلوا سلوا ست ہوئی مفسرین لکھی ہوا باجماع المفسرین الطیر سلوا اجماع مفسرین کے پرندے تو مرغے بیاوی ہوا سمانی بعینہ او ہوا کس سمانی یا خدا سمانی بعینہ دے لکا مرض ہوا یا دا مرض پشان لا لکا زرک شوی تیتران شلو تیشو کنا زرکا تیتر مرض دے وقی ویڈیر خوگی السلوہ ہوا تیر بے اجمال مفسرین ہوا سمانی او بعینہی کلو من طیبات سبحان اللہ زاد شیخ پر تفسیر کی دا نکتہ نشتے حضرت دے زیتا بچراغ نغصہ بشم او دا سجاد بخاری سے لوی عالم تیر شوی دے وفات شو دے با دی شیخ تفسیر لکھا نوے حضرت ویچ ما ورتوی چی میرے شیخ کا یہ قانون لکھو لیکن وہ اس سجا سے میرے شیخ کا قانون رہ گیا غصہ بشم بیا بے کمال توفیق ملاو شن زبدا جواہر مفصل لکھا تو بیا وفات شن دل تک کلو قیدا مولانا حسین علی سے قیدا یاد کا ہر واقعہ تیرا شوی جو قرآن پر لفظ دا امر ذکر کی نغین و مخ قلنا مقدر راو باس از مولانا حسین علی سے تیرا شوی واقع چ قرآن پر لفظ امر ذکر کی نو داغی نمک کے بقول نام قدر نو کلو من طیبات دا کو تیر شوی محق کسا دا کنا نمان قلنا کلو منگو تیلو چ خورائے او چ کم واقع قرآن پاک پر لفظ دا امر سرا زمانی دراتن کی دا مستقبل ذکر کی نو یقالو بمقدری یقالو بمقدری او کتی شیوی نو قلنا بمقدری نو قلنا کلو منگو تیلو چخرے من تو یہ بات ما رزقناکم پاکیزا غا رزق چمو دل در کردے وما ظلمونا او دا ظلم تفصیل رس را روان دے چو دوی لن نصبر علا تامن وما ظلمونا اللہوی دوی زمان نقصان نو کرے ولیکن کانو انفسم یظلمون لیکن او دوی چی دخپل زانون نقصان کرو منگ ور تویلو چه تاسو سوک ہے تاسو ذخیر اندوزی مکو ہے نو دوی ذخیرہ شروع کرا چه ذخیرہ شروع کرا نو خود اتن اخپل نعمت واغست نو ما ظلمونا نو دوی زمان نقصان نو کرے پس سرا و مطالبی دا غیر من سرا لکر اس وقت آت را روان دے یا و ما ظلمونا پر ذخیر اندوزی لیکن او دا خپل زان زیادے کا زان سر زیادے ہو کا چا زان دا نعمت دا آسان نے محروم کا واحد قل ندخلو آز القریہ دا ذکر دا عذاب اول دے سمانا عذاب اول اے ال اے الحلاکت بالطاعون بسبب تبدیل نعم اللہ دا خدا حکم بدل کا نو اللہ عذاب پہ راوستا اگر عذاب طاعون پہ اللہ راوستا وید قلنا ادخلوا هذه القريه زمان شیخ لکی رحمہ اللہ تفسیر مظریم دا حوالہ ذکر کرے دا چہ دا واقعی په زمانہ داؤد علیہ السلام وا زکہ چې موسی علیہ السلام وی میدان تی کی خو وفات شو او د دې مشران خود موسی علیہ السلام په زمانی کې ویلو کنا جذاب انتا و ربکا فقاتلا تزا استا رب دی جنگی گی دی انا ہاونا قائدون منگ بدلتا یو اخبار بللو خبرونا باورو خو میدان تا نشوت لے منگا دوی خود جنگ نو دی جہاد نا پاتی شو. داود علیہ السلام پا زمانه که نوجوانان شل خلق نوجوانانو نو حکم شو چالکا پا بیت المقدس وانی و پا شام حملو که چا جوابی رو امالقا چی دی این اخپل ملک واخلے جہادو که ملک فتح شو چا فتح شنو اللہ حکم ورطور که چا زی بیت المقدس تا خو پس تا دخول دا بیت المقدس نا اللہ تا سر بسجود شے زکر چی دا فتح در اللہ در کرے دا ساس پا قوتنا اپتلو کی بوائی چی حطتن حطاہ حطتن اس کشو کنا ابیا زمانے کو مسالتنا حطتن پوچھو کنا یا حطتن حط عنا ذنوبنا یا وی حطتن سبحان اللہ یا وی حطتن الحمدللہ یا وی حطتن لا الہ الا اللہ تل تو جہاز دے وہ چال تلال جی خدای شکریہ دا کے دوی چال تلال تکبر اور غرور سرا او دے اللہ دے نعمتن شکریہ دا نکرا او دے حطی پا دیوانی حنطتن نونی غنہ پا کے پیدا کر غنم پکار دی غنم او خمبیرہ غنم چپاتے دا غنم پکار دی تورا مکڑے دا نہ بس اللہ کریم پہ عذاب طاعون مسلط کا اور پزیبان ختم کرا آگے عذاب تشارہ دا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ او کلے چھ مویلو تاسو دا داخل شے دی کلی تا او مراد دا کلی نا آگے کلے بیت المقدس تے فَقُلُوا مِنْهَا نبیا خورید دی کلی نا حیث شیتم چکر چرتم خوخی رغدا وافر دلتری ویس قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا او سوره اعراف کے دے وکلوا سوره اعراف گرا آیت 161 ویس قیلا لهم اسكنوا هذه القريه وکلوا ادلتری ادخلوا هذه القريه فكلوا داولی وزکا چالتا امر بعد الدخول دے اور دلتا امر قبل الدخول دے التا لفاظ اجتماع دے اور دا فا لفاظ تفریدا نو کلچ داخل شے نو بیا خورے التا وز قلنا ادخلوا هذه القريه نو وکلوا چ داخل شے نو خورے وافرا بل دا دے چ سکون فعل ممتد دے نو وکلوا راوڑا ادخلوا فعل غیر ممتد دے نو فکلوا راوڑا فکلوا منها حیث شئتم وادخل باب سجدا او زی دروازی تا سجدا سیدا کون کی وادخل باب سجدا او زی دروازی تا سجدا اللہ تعجیزی کون کی اس گورے علماء کرام چ سجدا پا ماند نفس عاجزی شی نو پا دی حس اشکال نشتا رے خزیدی کلی تا سٹ غرض ان کی عاجزی اللہ ستا شکر دے اللہ ستا شکر دے دیکھو گا نا لکت مجھ سے سلام والے سوئے اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ توجہ سر کا نا دل سے مطلب اللہ اکبر ذہن کے دعوت و سرامشی چیزوں کو ڈیر خسڑے ماں اور مجھ میں اخلاص کا نہ اللہ اکبر اللہ ڈیر لوئی دے توفیق راک زخ بیا بندے ماں مان بقصور ضرور شیوی استغفر اللہ چقصور شیوی معافی غواڑم اللہ پہ عزت دا بندہ خوشحالی گی تکبر باندھی خفکی گی وادخل بابا سجدا توازو سر لار شے نہ پتی سشکال نشتے رہے برابر خبر رہا کہ باب نہ مراد باب القبی یا باب نہ مراد فیصل شیروی پوچھ لے لکا مدارک ہوئی وادخل باب مراد باب نہ باب القبہ دے باب المسجد نہ جمعہ دروازی نہ چدن نہ کی گئے نہ سیدھا ہو گئے برابر خبر رہا کہ باب ال صحیح فیصل شہر وی لقب المفسر وی بیت المقدس دی کلی د چار دیواره دروازه مراد ده لکه په خاپه دي خلقو بچ خار جوړاو ناغه به داسي جوړ ک چې پای کې به دروازه کې خودي او نور لارې ورته بندي وغلا به چانه شو کوله لکه څنګه په شهرونو کې دروازه دي کنه موچی دروازه پیشوري دروازه لاوري دروازه کشمیری دروازه نمونه شته وداسي نو کچری باب نه مراد د کلی دروازه مراد ده نو خیر دې چې دروازه نه دن نشه په کلی کې سیدا وکړي سشکال نشته خو کچری باب القبشی لکه مدارک وي چې جمعه دروازه شي نو مرور په حالت ته سیدا کې هم متعذر دي متعذر دي چې څنګه ګران دي دا مشکل دي نو په سیدی حالت کې مرور څنګه وشو امام رازی بیا په دې اعتراض کړی دی شیخ شیوخ فرمایي چې د دې اعتراض ضرورت نشته ده وادخل بابا سجدن دا سجدن حال دی خدا حال مقدره دی معنا دا وادخل بابا دن نشه دروازی تا سجدن اے مقدرین لکم السجود وقت الدخولی پا دی حال کې چې فیصله کوونکیو تاسو لرا چې تاسو به سیده کوئے پس تا دخول نا ابیاد امام رازی اعتراض ختم شا آئے که باب القبشی نو مرور پا حالت تا سیده کی چکل دا سیده وزل جباشی دیا متعذر دے او که دا سجد سجده نفس اظهار دا اجسی نو بیالاش کالفی او که سیده وزل جباشی نو مرور په حالت ته سیدا کې دروازه نه متعذر دي نو حضرت پوي سجدن حال مقدره لا مؤکده داخل شه دروازه تا په داسې حال کې چې موږ فیصله کوونکی ول پارستا سو امر په سجدا بعد الدخول چې داخل شه جماعت شکرانه مزو کوي او پس ته مزنا اسیدین وقول و حطتن عثمان صدا جساسوی حطا ان حط انا ذنوبنا علت اے اللہ عظم گناونا معاف کا سوالو کا نظم الدروروی وی لا الہ الا اللہ اللہ استا کمال دے من اجزانانیو یا مفصل کی حطتن مسئلتنا مقدر دے مسئلتنا سوال کرے شوی زمنگا حط تطن رجدل د گناونو دی الله زم گناونو معاف کا الله مګه پاک کا نو نغفر لكم خطاياكم نو کلا چې تاسو وی او به بخم تاسو گناونه اوس د مو چې نغفر لكم خطاياكم مغفرت خود الله په مشیت وی او دلته معلق په قول حتتن سرا چې تاسو حته وای چې نغفر لكم بما ببخلیه نو ټیک ده کنه دا مغفرت مشروط پا قولو حتتن سرا او دا غشت مشروط اللہ دے دیکھ اسے اعتراض دے یاوئے نغفر لکم خطایاکم انشیتو خدا اس مفسرین دی بارحال تفسیر نگدشوی دی وَيَوْ حِتَّتُن نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ تیک شوا وَسَنَ زِيدُ الْمُحْسِنِينَ او زیاد ثواب ورکو منگا مخلصینو تا وَسَنَ زِيدُ اَفِ السَّوَابِ زیادوال براولو پا ثواب کی مخلص تا چه چا اخلاص کری ایل پا ثواب دیر ورکو نو فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس بدل اکرا ظالمانو قولن وینا غیر الذی قیل لهم غیر دا غوینا نه چې دوی ته ویل شي وا فدې یو اعتراض خو زبردست اعتراض دی ګورا ابو بکر صاحب او شیخ ابو زکریا الانصاری په خپل کتاب فتح الرحمن کې لیکلي دي فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فدې باندې پويږي فبدل الذين ظلموا معنا بدل کړ ظالمانو قولا وینا بدلک ظالمانو قولن وینا کمای بدل کما وینا غیر لصفت قول دیوی نو غیر دا غینا چی دوی تاویل شو ظالمانو بدلک وینا غیر دا غینا نا چی دوی تاویل شو نو فانزلنا لزین ظلمو نو منگ راولیگ پا ظالمانو رجزن عذاب تاون من السماع دبرنا بما کانو یفسقون پا دیسا و چی دوی دا اللہ حکم حکم ماتا ان کیو یا سکون چی فسق کاو نو اس سوال پیدا کی ظالمانو وینا بدل اکرا آگا چکم ورتا اللہ نو ویلے آگے بدل اکرا نو خدای پہ عذاب راو لے گا دی خو گناہ نہ کرے گناہ خو بالو چی دا خدای ویلے شوی کلامی بدل کرے او قرآن وید بدل زین ظلمو قولا بدل اکرا ظالمانو وینا غیر اللذی قیلا غیر دا غوینا چی دوی تویلو اللہ چی ورتا حتت ویلو دائنی دا بدل کرے خو سب بلا خبر آگے بدل اکرا نو چی سب بلا بدل اکرا آگے کہ گناہ نشت رے نو چی گناہ نشت رے نو دا تبدیل دا غیر مقولی آگے تبدیل سبب دا عذاب سنگا جوڑ شو پر اس پوش رہے نو علماء کرامو دیر جوابو نہ کری دی شیر قرآن بکل دا بد دل مانا پا قال سرکولا نو چی دا بد دل مانا دا قال شی نو اس اتراز نشتے فقال لذینا ظلمو قولا اوی ظالمانو یو وینا غیر داغینا چی دوی تویل شو اللہ چی ورطویلو وی حتتون دوی دا پری خدا احینتتونوی بد دل مانا قال اتراز نشتے چا مانا کرل فبد دل مانا دا اخذ سرا فأخذ الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم الله وینا پر خدا او ځان نه پکې دین جوړ ک پشاند بي دتیا بل پوښه بدل ما اخذ شو خبر خلاص شو هغه زړه مفسرین و چې دلته عبارت مقدر ده چې عبارت مقدر شنو معنی به دا څه کوي فبدل الذين ظلموا قولا دا غیر لذین رسو قیل لهم دیکھا فبدل لذین ظلمو قولا قیل لهم بدل اکرا ظالمانو وینا کم وینا اللذی قیل لهم دا غیر پریده آغا وینا چی دویتا ویلا شیوا دا حتتون اس دا قال قولا نمخ قالو مقدر کا وقالو قولا غیر اللذی قیل لهم او دوی دا زان نوی او داسی خبر ها چی دوی تا نوی نشوی نو صرف چکم دے قالو با پکی مقدر دا زان نراوی فبد رزین ظلمو قولا غیر لذی قیل لهم بدلک ظالمانو قولا وینا اللذی قیل لهم اغا وینا چی دوی تا ویلی وا ٹک شوا وقالو قولا غیر لذی قیل لهم او دوی ویلا اغا وینا چی دوی تا نوی نشوی الله ورته حتتون هغه هنت کړه نو هنت خو الله ورته نو ویلي او حته بدل کړه نو سره وقالو زیات شي بعد ذین ظلموا قولا الذي قيل لهم وقالوا قولا غير الذي قيل لهم اعتراض ختم ده فانزلنا الذين ظلموا رزنا مراد تعاون ده بما كانوا يفسقون اس ګورا دلته کې د عذاب چې په دوی باندې راغی یو خدا چې حتتن پځه حنتتن وي او دا الله حتتن خودلو نو دوی ځان حنتتن وي او دیم الله تل عاجزیو کوي نو دوی تکبر وکه نو پځي عذاب راوي نو دلته کې دا عذاب صرف په تبدیل د کلام سره راغل دي قرطبی او خسته باس کړه طالبان علما عذاب راغل دي په تبدیل د کلام سره نو چې ار کله عذاب په وجه د تبدیل د کلام دي نو وی صد خیال ستا چاگه پا سمرلوی عذابی پا وجه دا تبدیل دا معبود سرا یو تبدیل معبود ده یو تبدیل کلام ده کلامی باری تعالی بدل که تعاون مرض پر آگه نو چه معبود سک بدل که اللہ پرید غیر خدای بات شروع کی آئی بس حال وی دا یو جو دیم مسئلہ تفسیر قرطبی دیجا کی لکل دی او بخاری شریف حدیثم دی عینی ملکل دی اصل پا اذکارو کی عدم تبدل دی اذکارو کی برزان سشے بدلے نا لکہ بخاری جلد اول 38 صفحہ او مشکات کم دا حدیث دی نبی علیہ السلام یو سری تا دعا ہوئی نا اگر آخر کی دا دعا ویا و برسولک اللذی ارسلتا آمنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت يا نبي صاحب واسنگه مدتوي اغي و بنبيك الذي ارسلت نبي رسان اسريا ذات رسول و مترات نبي و زمانه کې یاد کا زمانه ما تسويلو برسولك حالانکہ رسول و نبی خو یو مانا دا خدا پیغمبر خود لشوی الفاظ رسول اور شاگرد وی نبی حضرت پدی خفش اگر بخار جلد 1738 اور مشکات کے اندر کتاب الدعوات کے دا حدیث موجود دے نفس تبدیل فی الاذکار دا جائز نہ رہے اور تفسیر قرطبی پدی مان کلام کرے دے دایو عبارت زان لنوڑ کا انور تفاسیر اور بیادی پہ دیر خستہ کلام کرے دے دیر عجیبہ کلامی کر دے اللہ 411 کی لکھی استدل بعض العلماء بیاز الایا علان تبدیل الاقوال المنصوص علیہ فی شریعت ایشوا علماء کرام فرمائے کہ تبدیل دا اقوال منصوص ہو پہ شریعت کی دا جائز ندی صفحہ 411 بیا پہ 415 کی لکھی ودی کی شاردہ چن زیادت فی الدین والابتداء فی شریعت عظیمت الخطر شدیدت الضرر وی دن کی زان زیادتے کول او زان یو خبر جوڑول دا دیر شدید قسم گناہ دے بیا جساس جلد اول دلتا لکی دری درشم صفا لا یجوز التغیر فی الاذکار ولا تبدیلها اذکار کے تغیر اور تبدیل جائز نہ دے عقیدت التحاویہ 200 او درشم کی مدقسی لکی عینی دا بخاری شرح دریم جلد 188 کی لکی ان الفاظ الاذکار توقیفیت فی تعین اللفظ و تقدیر الثواب زان نب الفاظ نہ جوڑائیں چکم الفاظ شاری خود لدی اقوا مشاری خود درود شریف آیا لا الہ الا اللہ آیا ابدی تسبیح والی وی دافی البلا آیا دو دافی البلا آیا دافی البلا علیکہ پیغمبر زتا یو ذکر خیلے اور تو زان نبل ذکر جوڑے پیغمبر لا الہ الا اللہ آیا پا گتو آیا پا خیر پا تسبو آیا پروان نشترے اور پا گٹو آیا پروان نشترے وہ اذکار مشروع ہوا حدیث دزان میں اذکار جوڑ کر کہ یو ٹکی پہ بدلو لو مسلمان دمر لو عذاب راضی نو کہ یو سرے شریعت ڈانچہ بدل کی نو دغی بدبخ بس حال تک بدی زمانے کے مبتدین ہو آزان کی اضافی کری دی کنا چاہ مبتدین ہو دعا گانو کی کمن و کیفن زیادتی کرے دی چاہ مبتدین دا خیرات بے مقصد اور پاری مناظری کے کتابوں نے لکھی بند طالب دی کسی ملاش وائز استسقا موسیٰ علی قومی دا سان دے خواہ دا نعمت اتم دے میدان تی کی اوبنے اللہ کریم کی گل سور پدی باندھ راوستا او من سلوا پی راو لے گل نو گورا گا اوبنے نو موسیٰ علیہ السلام ترا جمش چوبنیشتے او دا گو گرم شیر مرے کن خلی وائز استسقا موسیٰ او کل چوبو وفتی موسیٰ اخپل قوم تا استسقا موسیٰ او کل اخپل قوم تا طلب دا ابو کا فقلنا مگور تو ازری بیا ساکل حجرا روا چو اخپل امسا دی کانی لا علماء چو الحجر کل افلام آہدی رے وی ال تا یو کانی سلور گوٹی زی سلور کونا وی روا چو دیتا نو دی ہر یو گوٹ نچے دے چشمی راو واتی درے درے آگا دو نشوی اور بنی اسرائیل چونکہ دولس قبیلے وے دولس دترونو اولادو یو یو قبیلہ وا او دیو یو دیو بل پہ گدر بنات لگا زدنا خلقو نو بیل بیل قوم تا اللہ بیل بیل گدر واکا خروع المانی ویچ الحجر کی الافلام جنسی شی نو موجزی سر دادیر مناسب دے نو فقل نظر بیا ساکل حجر ووا امساس را یو کانے او بنشتے وی دے کانی لراوا چو کانا یو کان لے راوا چوا نو ہم سائے راوا دسو جی کان لے راوا چولا نو فانفجرت نو اس دل تا فعل مقدر دے فزربا نو فانفجرت نو چی موسیٰ ہم سائے راوا چولا نو فانفجرت نو جاری شوی منو دے کانی نا اسنتا عشرت اینا دولسینی جاری شوی یو لفظی فرق فانفجرت دل تا فانفجرت دے اور سورت عراف کے راضی فم بجست اور علماء لکھی انفجار ہوئی خروج الماء بکثرت تھا انبجاس خروج الماء بقلت. اگر علماء کرام آیت نمبر 160 یوسل شپیت آراف واوہینا الی موسیٰ اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. دلتا فن بجست تے دلتا فن فجرت تے داولے پیدا دخلے قدا قرآن تفنن دے کل جدید لذیذ دے. دیم خبر دا چی مانوی تی باسرم تزاد دے فن فجرت حال انفجار خروج الماء بکسرت چی زیادتی وی حال انبجاس خروج الماء بقلت چی پا دمہ دمہ رازی اوز بسکو ورطوی اصل کی حالتین تشار دا آلتا کی حالت ابتدائی دلتا حالت دائمی پونشوی تو چی ٹوٹائی کلاوی ادست پارا نو اول ایروغ انجدال کلا کنی چور چور کنی بیا دازی کنی شر رو چی آلتا چی راوائی چولام سا کانی لا نو فن بجا ست نسمانا او بتی راوطل شورو شوی نو فن بجا فن فجرت نو شر شو شورو شو تیو بنو را شر شو شورو شو تیو بنو را خبر اخلاص شو. اسنتا عشرت اینا قد علما کلو ناس مشربم تاکی سرا معلوم کرا ہر یو ڈلی مشربم چین دس کلو اخپلو این شربهم از مفسرین مشربم این شربهم اگا چین دس کلو اخپلو اخپل اخپل چین کلو اق اعتراض دل قلنا کلو گزر ہوا واقعہ جب امر کسی غیر سے ذکر ہو تو قلنا مقدر نکالیجئے از شیخ نکلو قلنا کلو منگوی خورے واشربو اسکے میر رزق اللہ دے اللہ دے رزقنا ولا تاسو فی الارض مفسدین او مگر دے پزمک فساد کے ان کی دام ترجمہ دا پختو دا فاربے کہ الحسو الغسو بزم لین الغسو الفساد مفسدین ہم فساد العسوة في اللغة الفساد نعسوهم في لغة فساد توي او مفسدين مراغين معنى سجوا ولا تاسو في الارض فساد مكوه في دزمكا مفسدين فساد كون فساد مكوه فساد كون علماء الكرام دغي جواب ورکي چه دا لا تاسو دا عسوة دل تا پمان ده کفر دا اور مفسدين دا فساد پمان ده عام و گناهونو ده ولا تاسو فی الارض نافرمانی مکوئے د اللہ د نعمتونو پدیز مکا مفسدین چام گناہوں نہ ان کو ان کی ہے ٹھیک شو نہ مفسدین کے عام معاصی مراد دے اللہ تاسو کے کفران مراد دے یا لا تاسو کے فساد دے ہمانا لا تاسو فی الارض فساد مکوئے پدیز مکا نور مزید فساد مکوئے پدیز مکا مفسدین چه فساد که ان کے مخ کی غم فسادونا کری دی همان معاف کری ہے اس آئندہ دا فسادونا دروازی مکلاو ہوئے این نعمتونا دی کنا مخ کی غم فسادونا کرو آقا میں معاف کرل اس غم فساد لا تاسو فساد مکو آئندہ مفسدین چه فساد که ان کے مخ کی اما معاف کرے نو مفسدین مخکی شو لا تاسو نفی دا آئندہ فساد نشو یا مفسدین فساد احسار الماسی ولا تاسو الغسو ہونا بمانے الکفر. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها دباب صوم اول حصا چاہتا خطاب اول وی نوغ شورو دا پا خطاب اول کی اتا نعمتنا او دو نقمتنا بیانی گی نعمت اول نجات من فرعون، فرعون نم اخلاص کرے. نعمت ثانی العفو بعد ذنب، گناہ نپس میں معاف کرے. نعمت ثالث وذات ناموس الکتاب اعطاء تورات. نعمت رابی فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم العفو عن القتل. نعمت خامس ثم عفونا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. الحیات بعد الاهلاک. شبغم نعمت وظللنا علیکم الغمام تذلیل الغمام میدان تیہ کے. وم وانزلنا علیکم المن والسلوى انزال المن والسلوى. اتم واذ استسقى موسى العين المنفجرة لهم. اگر تاسو دی پار می گٹنا چناو بیولا بیا دو عذابونو. یو عذاب وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ إِنْزَالُ الْعَذَابِ بِسُوءِ الْأَدَبِ. بِأَدَبِ دِوَجِنَا تاسو بِأَدَبِ شوئے نَغَبِ بِأَدَبِ چِوَا نَغَ سَبَبْ دَ عَذَابُ اُگَرْزِدَلَا.